apele mari vor potopi cândia, s-or prăvăli gemând eliberate, vor frânge umbre în pustiu vecheate, dar n-or putea să-l stingă crud făcâia. Râuri de foc vor pârjoli palate, vor linge buza norilor și clia. Dar n-or surpa din locul meu vecia iubirii mele îndelung visat. Vei ești un zid, ți-o ridica altare de iederă, țesând veșmânt regal. Vei ești o poartă, voi intra în tare, robindu-ți trupul răsticnit pe mare, ca să rămâi în mine ca o mare cu țărmuri blânde și năvalnic val.